हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला? पांचवा भाग। केमिस्ट एक निर्णय पर पहुंचे थे कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के बीच का अंतर यूरासिल और थाइमिन के बीच के अंतर से अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए वो ईस्ट न्यूक्लिक एसिड को राइबो न्यूक्लिक एसिड और थाइमस न्यूक्लिक एसिड को डीराइबो न्यूक्लिक एसिड बुलाने लगे। यह नाम काफ़ी जटिल हैं, इसलिए आमतौर पर उनके पहले अक्षर ही उपयोग किए जाते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड को सामान्यतः आरएनए और डीराइबो न्यूक्लिक एसिड को डीएनए बुलाया जाता है। आरएनए और डीएनए दोनों में फास्फोरस भी पाया जाता है। इस फास्फोरस ने मेशर को शुरू में काफ़ी चकित किया था। फास्फोरस के अणु न्यूक्लिक एसिड में अकेले नहीं पाए जाते हैं, वो हमेशा एक समूह का हिस्सा होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु भी होते हैं। इस मिश्रण को फास्फेट समूह कहा जाता है और संक्षिप्त में हम उन्हें पीएच कह सकते हैं। लीवन ने इन सब टुकड़ों को जोड़कर न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं यह समझने का प्रयास किया। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स राइबोज के साथ जुड़ी होती हैं और यह सब फास्फेट समूह के साथ जुड़ा होता है। आरएनए परमाणु में यह समूह इस प्रकार का दिखेगा, ये रिब पीएच। डीएनए परमाणु में यह समूह इस प्रकार का दिखेगा, ये डीरिब पीएच। दोनों ही स्थितियों में इस समूह का नाम न्यूक्लियोटाइड होगा। आरएनए के परमाणु में चार अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होती हैं, इसमें से एक में ऊपर दिखाए मॉडल के अनुसार एडिनाइन यानी ए होता है, बाकी तीन में गुआनिन यानी जी, साइटोसिन यानी सी या यूरासिल यानी यू होगा। डीएनए के परमाणु में भी चार अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होती हैं जिनमें एडिनाइन यानी ए, गुआनिन यानी जी, साइटोसिन यानी सी या थाइमिन यानी टी होती है। किसी परमाणु को मापने के तरीके होते हैं। लेवन ने सेल्स से मिले न्यूक्लिक एसिड का साइज ज्ञात किया था। हर एक परमाणु इतना बड़ा था कि उसे लगा कि हर एक में चार एक ही प्रकार की न्यूक्लियोटाइड होंगी। न्यूक्लियोटाइड इकट्ठी इसलिए थी क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह ने दूसरी न्यूक्लियोटाइड के राइबोज के साथ एक और जोड़ बनाया था। वो चारों न्यूक्लियोटाइड्स जो इकट्ठी एक दूसरे से जुड़ी हैं को टेट्रा न्यूक्लियोटाइड बुलाते हैं। टेट्रा एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ चार होता है। क्योंकि डीरिब पीएच और रिब पीएच हर एक न्यूक्लियोटाइड की एक समान होंगी, इसलिए टेट्रा न्यूक्लियोटाइड को एक सरल तरीके से दर्शाया जा सकता है।